دارم ملک همه نشونه گل باو به ما خسته به یه دم به دم نشونه گل باو به ما به دل گوشره غم به نشونه گل باو به ما به چش کناره نم به نشونه گل باو به ما گل باو به ما همین دو سرا اماهی یا بخوندیم دل باو به ما اماهی یا بخوندیم دل باو به ما چند من هنیشم کلوم کنایار گل باو به ما چند من آکنم ستار شمایار گل باو به ما شیشه کات رازی هر ده برده مایار گل باو به ما میار از خواب شیری نیه بیشایار گل باو به ما گل باو به ما همین دو سهرا اماهی یا بخوندیم دل باو به ما اماهی یا بخوندیم دل باو به ما شونه نیشته من کاتیه ته گل باو به ما بیسا به کاتی یا بکرده چک چه گل باو به ما انده نیشته من ماه به موسیته گل باو به ما بهار کلشون ازوم خوچه گل باو به ما گل باو به ما سارا اماهی یا بخوندیم دل باو به ما گل باو به ما همین دو سارا اماهی یا بخوندیم دل باو به ما اماهی یا بخوندیم دل باو